Ta Professional. Dzięki mobilu przyciepności. Dzięki, bajo. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 18 marca, jest 6. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Kolejnych 17 osób zakażonych koronawirusem w Polsce. W całym kraju potwierdzono 238 przypadków choroby. O pomocy dla przedsiębiorców będzie rozmawiał z ministrami prezydent. Rada gabinetowa odbędzie się wirtualnie. Unia zamyka swoje zewnętrzne granice. Przywódcy 27 państw zaakceptowali propozycję Komisji Europejskiej. O kolejnych 17 osobach zakażonych koronawirusem poinformowało Ministerstwo Zdrowia. W całym kraju potwierdzono na tę chwilę 238 przypadków choroby COVID-19. Jest także pierwsza odnotowana infekcja na Podlasiu, co oznacza, że w kraju nie ma już województw bez obecności patogenu, mówi wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Mamy pozytywne badanie. Dotyczy ono mężczyzny w sile wieku. Jest on hospitalizowany. Rodzina pacjenta jest objęta nadzorem epidemiologicznym. Wojewoda nie powiedział, w jakim stanie jest mężczyzna. Jest też jednak i dobra wiadomość. Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze poinformował o wyleczeniu pacjenta zero, który ponad 2 tygodnie temu trafił na tamtejszy oddział zakaźny. Kolejne wyniki badań są negatywne, mówi rzeczniczka lecznicy Sylwia Malcher-Nowak. Z wielką przyjemnością informujemy, że otrzymaliśmy wyniki kolejnych pobranych próbek od pacjenta zero i tym razem okazały się one negatywne. A to oznacza, jak twierdzą nasi lekarze zakaźnicy, że pacjent został wyleczony i może zostać wypisany do domu. Pacjent zero to pierwsza osoba w Polsce, u której zdiagnozowano zakażenie koronawirusem. Zaplanowane na dziś, na 10. posiedzenie Rady Gabinetowej odbędzie się w formie telekonferencji, poinformował szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Rozmowa ma dotyczyć pomocy dla przedsiębiorców. Paweł Soloch powiedział, że w siedzibie BBN będą jedynie prezydent i premier. Pokazuje przypadek pana ministra Wosiana, że również ci, którzy decydują o bezpieczeństwie i kierowaniu krajem, są takimi samymi ludźmi jak każdy inny obywatel. W związku z tym, ze względu bezpieczeństwa, odbędzie się to właśnie w takiej formule. Rada gabinetowa miała się zebrać w poniedziałek, jednak po informacji o zakażeniu koronawirusem ministra środowiska część rządu poddała się badaniom. W każdym przypadku wynik był negatywny. Michał Woś prawdopodobnie zakaził się od pracownika Lasów Państwowych. Na kwarantannę musiało się udać 15 ministrów, którzy spotkali się z Michałem Wosiem na posiedzeniu rządu. Zgodnie z decyzją inspektora sanitarnego, teraz, po otrzymaniu negatywnych wyników, będą mogli opuścić kwarantannę. Nie muszą kolejnych 2 tygodni spędzać w domu. Minister zdrowia Łukasz Szumowski zaznaczył, że nie jest to niestandardowa procedura. Taka sama jak dla lekarzy, jak dla pielęgniarek, jak dla ratowników, jak dla służb mundurowych, jak dla wszystkich tych osób, które chcemy, żeby w czasie wyjątkowym były jak najszybciej znowu na posterunku. Resort zdrowia podaje, że z ministrem środowiska nie mieli w ostatnim czasie bezpośredniego kontaktu prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Łukasz Szumowski. Karol Surówka, Polskie Radio. Unia zamyka swoje zewnętrzne granice. Zdecydowali o tym przywódcy 27 krajów podczas wideokonferencji, akceptując tym samym propozycję Komisji Europejskiej. W rozmowach uczestniczył Mateusz Morawiecki. Przewodnicząca komisji poinformowała, że Polska chce rozwiązać problem kierowców, którzy utknęli na niemieckiej granicy w związku z wprowadzeniem kontroli paszportowych. Ursula von der Leyen rozmawiała o tym z szefem polskiego rządu. Obecnie Polacy pracują przede wszystkim nad szybkimi odprawami, zielonymi pasami, by zapewnić stworzenie korytarzy dla ciężarówek. Jest też zapewnienie wsparcia dla ludzi, którzy utknęli na granicy po niemieckiej stronie. Chodzi o obywateli Estonii, Łotwy i Litwy, by mogli przejechać korytarzami przez Polskę. MSWiA poinformowało wieczorem o otwarciu przejść na polsko-czeskiej granicy w Gołkowicach, Lubawce i Głuchołazach. Na tych przejściach będzie odbywał się ruch osobowy i towarowy. Łącznie będzie to 18 przejść. Ruch osobowy i towarowy wróci na granicy z Litwą, także na 3. przejście w Ogrodnikach. Na granicy z Niemcami poszerzono zakres przejść. Ruch towarowy, osobowy i pieszy będzie możliwy także na przejściach w Słubicach, Kostrzynie nad Odrą i Zgorzelcu. W Gubinie przejście będzie dostępne dla ruchu pieszego i osobowego. Dodatkowo rozporządzenie szefa MSWiA przewiduje, że komendant główny Straży Granicznej może w uzasadnionych przypadkach udzielić zgody na przejścia graniczne w kolejnych miejscach. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. UEFA zdecydowała o przełożeniu Mistrzostw Europy w piłce nożnej na przyszły rok. Były szef PZPN Michał Listkiewicz chwali decyzję federacji.

wiesz co chcesz. Wielkie podzielenie. Kochaj, kochaj. Szalenie, szalenie. Szalenie cieszymy się na spotkanie z Państwem. To wielkie podzielenie, być może także i na tych, którzy mogą odpoczywać, i do tego zachęcamy, by pozostawać w domu, ale także na tych, którzy muszą pracować. Witamy Państwa. Monika Suszek, Halina Wachowicz, Elżbieta Malinowska, Piotr Łodej. Witamy w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki i zapraszamy do kontaktu z nami. Mailowo zd3@polskieradio.pl, telefonicznie 2273 i smsowo 71335. Zmieniony rozkład naszej pracy w tym tygodniu, poranna audycja od godziny 6 do 10. Zapraszamy. Kwadrans po godzinie 6:00, Pretenders także na dobry początek audycji porannej. Zapraszamy Państwa do wysłuchania, do pozostania z nami i do pozostania w domu. To będziemy przypominać o to, co dziś przygotowaliśmy w audycji porannej. Zapraszamy do Trójki. Dzieci w domu. No właśnie, jak pogodzić obowiązki właśnie w tej sytuacji, kiedy pracujemy na przykład zdalnie, musimy opiekować się dziećmi, bo przecież szkoła normalnie, choć nienormalnym trybem, ale jednak wszystko to odbywa się w domu. Jak wiemy, to niełatwe. No ej! Co? Co? Co?

się wśród drzew koszul. Świecie nasz, daj nam ciszy czarny strach. Świecie nasz, daj nam siłę krzyku śpiewu w bud. Świecie nasz, daj nam wiele jasnych dni. Świecie nasz, daj nam jasny dniu oczekiwanie. Świecie nasz, daj ugasić ogień zły. Świecie nasz. Świecie nasz, świecie nasz, chcę być z tobą w zmowie, z blaskiem twym, z siłą twą, co mi dasz odpowiedz. Dwie minuty po godzinie szóstej. Świecie, świecie nasz. Jak ten świat wygląda w prasie, o tym sprawdzamy teraz. Na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. Kolejne wyniki polskiego pacjenta zero są negatywne. Mężczyzna wyzdrowiał. Najprawdopodobniej dzisiaj opuści placówkę medyczną. Z kolei na świecie jest już ponad 81 tysięcy osób, które pokonały koronawirusa. W Polsce na dzisiaj mamy kilkanaście przypadków tak zwanych ozdrowieńców. To jednak nie to samo, co osoby zdrowe. To ci, u których objawy choroby ustępują, tłumaczy minister zdrowia Łukasz Szumowski. Polski pacjent zero pokonał COVID-19. O tym na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. Dziennik Gazeta Prawna o tym, że poznaliśmy część rządowych prognoz rozwoju epidemii. Najbardziej drastyczny wariant to 60% zakażonej populacji w ciągu kilku lat, a wskaźnik śmiertelności to obecnie niespełna 2,3%. Mniej niż w rachubach Światowej Organizacji Zdrowia, ale więcej niż we Francji i w Holandii. Raport jak wygląda? Państwo wygaszone, ale nie tylko. Także tę część rządowych prognoz dotyczących epidemii w dzienniku Gazecie Prawnej. Rzeczpospolita o tym, że przedsiębiorcy mogą już składać do ZUS uproszczone wnioski i odroczenie im terminu płatności składek na ubezpieczenia społeczne o 3 miesiące i bieżącą składkę za luty płatną do 15 marca mogliby uiścić dopiero w czerwcu. Wtedy dwie składki naraz i analogicznie składki za marzec płatne w kwietniu odroczono by do lipca, majowe do sierpnia. Przedsiębiorcy spłacający długi w układach ratalnych mogą też wnioskować o ich zawieszenie lub wydłużenie spłaty należności. Przedsiębiorcy na chwilę odpoczną od składek, ale później zapłacą skumulowaną sumę. ZUS tylko odroczony, o tym na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Gazeta Wyborcza o tym, że dyrektorzy szkół alarmują nauczyciele, którzy w trakcie szkolnej kwarantanny nie prowadzą lekcji w internecie i pozostają wyłącznie w gotowości do pracy, dostaną 60% wynagrodzenia. Powołują się na komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej. Uczniowie zostaną w domach dłużej. Wirus tnie pensje w szkole. O tym dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Nasz dziennik na pierwszej stronie. Reakcja Unii na epidemię koronawirusa pokazała, że wszelkie kryzysy skutecznie mogą rozwiązywać tylko państwa narodowe. Niemoc wspólnoty. O tym na pierwszej stronie naszego dziennika. Puls biznesu o tym, że biznes walczy z epidemią między innymi pustymi biurami i sklepami. Oczekuje od rządu poluzowania śruby regulacyjnej, ulg w podatkach i składkach. Inaczej kryzys zbierze obfite żniwo. Lęk na wirusa w rękach fiskusa. O tym dziś Puls biznesu. Przegląd sportowy. O tym już mówiliśmy w serwisie. O tym wczoraj także mówiliśmy po południu. Po raz pierwszy w historii piłkarskie Mistrzostwa Europy zostały przełożone o rok. Także w przyszłym sezonie będzie rozegrana Copa America. Potężne opóźnienie czeka też tenisowy Roland Garros, który zacznie się w drugiej połowie września. Koronawirus wygrywa niestety wszystkie mecze. O tym w przeglądzie sportowym. Na pierwszej stronie Superekspresu wstrzymajcie wszystkie opłaty. Superekspres żąda od prezydentów miast, a na pierwszej stronie Faktu między innymi o tym, jak pracować w warunkach epidemii. No i jeszcze tygodniki. Na na okładce Tygodnika Powszechnego. Jeszcze będzie normalnie. Wspólnota nas uleczy. Nowy kształt świata. Religia w czasie próby. To w Tygodniku Powszechnym. Na okładce Gazety Polskiej Codziennie Tygodnika usłyszycie ode mnie tylko prawdę. Moim pacjentem jest cała Polska. Mamy szansę ograniczyć tempo zakażeń. To na pierwszej stronie słowa ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. A na okładce Polityki raport z zamkniętego kraju. Więcej w najnowszym numerze. To na teraz z prasy, choć pewnie i do gazet i do tematów tychże właśnie z prasy jeszcze będziemy wracać. 26 minut po godzinie 6. Już za chwilę skrót wiadomości, a do tego czasu Laocze. Aktualnie co do sekundy 6:30. Śląska oczywiście dziś z samego rana. No i jednak cieplej niż wczoraj. Prognoza pogody mówi, że w ciągu dnia ma być od 9 stopni na Suwalszczyźnie oraz nad morzem nawet do 17 na Dolnym Śląsku. Szczegóły prognozy za chwilę. To skrót wiadomości. Anna Kowalik-Brankati. 238 przypadków koronawirusa w Polsce, z czego 5 osób zmarło. Wirus jest już we wszystkich województwach w kraju. Wczoraj potwierdzono pierwszą infekcję na Podlasiu. Z kolei Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze poinformował o wyleczeniu pacjenta zero, który ponad 2 tygodnie temu trafił na tamtejszy oddział zakaźny. Światowa Organizacja Zdrowia przestrzega profilaktycznie przed stosowaniem ibuprofenu, popularnego środka przeciwbólowego u pacjentów ze zdiagnozowanym koronawirusem. Mimo że nie ma jeszcze potwierdzonych badań, że lek może komplikować przebieg choroby. Specjalista chorób zakaźnych dr Ernest Kuchar podkreśla, że nie można jednoznacznie zdementować ani potwierdzić przekazywanych informacji. W związku z tym konieczna jest ostrożność i czekanie na oficjalne wyniki badań. Radzę, żeby w tej sytuacji z wielką ostrożnością podchodzić do rewelacji i do czasu wydania oficjalnych, podkreślam oficjalnych zaleceń, kontynuować dotychczasowe leczenie. A jedyną formą prewencji przed koronawirusem jest brak kontaktu z zakażoną osobą. Jedyne, co działa w 100%, to izolacja, mówi w wywiadzie dla Gazety Prawnej minister zdrowia Łukasz Szumowski. I dodaje, że według hipotez na koronawirusa zachoruje 10-20% społeczeństwa. Tymczasem z Włoch napływają informacje, że aż 40% mieszkańców Lombardii, czyli regionu najbardziej dotkniętego epidemią, nadal wychodzi z domu, mimo rozporządzenia rządu, które ograniczyło tę możliwość. Lokalne władze alarmują, że za mało ludzi respektuje ten dekret. Bilans koronawirusa tylko w Lombardii to 16 tysięcy przypadków zakażenia. Zmarło 1640 osób. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszam. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a dla dziecka do tej szkoły w domu to my wszystko mamy? Nie wiem, słuchawki, monitor, drukarkę, myszkę? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl, pyk i zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl, pyk i kupione. Tanio i wygodnie, kupuj na mediaexpert.pl. Wszystko, co potrzebne do domowej szkoły w super niskich cenach. Uczamy niskie ceny, media. Znowu robisz zakupy przez internet? Tak, tylko nie wiem, jaką firmę kurierską wybrać. Wybierz Pocztex, kuriera Poczty Polskiej. To wygodny sposób na dostawę twojej paczki. Otrzymasz powiadomienie SMS o nadaniu przesyłki, a jej status sprawdzisz online. Odbierzesz tam, gdzie ci wygodnie, w domu lub w wybranych placówkach pocztowych, stacjach paliw Orlen, sklepach Żabka, kioskach Ruchu, a teraz w automatach paczkowych Smartbox, w wybranych placówkach pocztowych i marketach Biedronka. I to wszystko na Pocztex? Tak! Super! Wybieram Pocztex. Kurier Pocztex. Wygodny sposób dostawy. www.pocztex.pl. W Leroy Merlin najlepsza oferta na rynku, zawsze w zasięgu ręki. Zrealizuj swój remont, urządź dom i ogród dzięki łatwym i szybkim zakupom online. Wybieraj, zamawiaj, a my dowieziemy, gdzie chcesz. Leroy Merlin. Dla bohaterów domu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No ciepło, ciepło, choć w wielu miejscach ranek mglisty. Teraz od 1 stopnia na południu oraz w centrum kraju do 3 miejscami w województwie mazowieckim. Ale najwyższa temperatura na krańcach zachodnich do +8. W miarę pogodnie miejscami na południu i na południowym zachodzie może padać deszcz. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany. No jak słyszeliśmy przed chwilą, od 9 stopni na Suwalszczyźnie oraz nad morzem 11 na wschodzie, 15 w centrum. W ciągu dnia w najcieplejszym momencie dnia ma być na Dolnym Śląsku, nawet do stopni 17. Twoje motylki są lżejsze niż puch, muszkają się po nieba okruchach. Kiedy dotkną mnie trochę niżej niż brzuch, dobry Bóg nas dzisiaj posłuchał. Jestem tu, bo tego chcesz.

Przypominam, w tym tygodniu zmiana ramówki w Trójce. Pracujemy nieco w innym systemie, także zmianowym. Państwo również o to pytają. To także ze względu na nasze pracowników Radia Bezpieczeństwo. Jutro poranną audycję poprowadzi Marcin Łukawski w takiej właśnie zmianowej formie. Również i my w sytuacji związanej z koronawirusem w Polsce pracujemy. No a praca zdalna ze względu na zagrożenie koronawirusem i zalecaną izolację dla wielu z nas w ostatnich dniach stała się codziennością. Jednak musimy ją pogodzić z obecnością dzieci w domu i koniecznością pomocy im w nauce, tu także zdalnej nauce. No jak wiemy, to nie jest takie łatwe, o czym przekonał się Kuba Witkowski. No ej! No, dziecko zawsze coś chce. Tata, zrób mi, daj mi pić, daj mi jeść i tak dalej. Ubierzemy buty? Ja sobie radzę całkiem dobrze. Jestem zamknięty w sypialni i pracuję. Gorzej ma żona. Ja mam biuro razem z kuchnią, salonem i tak naprawdę z jadalnią, więc wszystko muszę podzielić. To wychodzenie jest, wiadomo, że bardzo mocno ograniczone, no więc jesteśmy niejako skazani na rozwiązywanie problemów tu i teraz. Doktor Małgorzata Godlewska, psycholog społeczny z Uniwersytetu SWPS. To może być oczywiście dużym problemem, dużym wyzwaniem dla wielu osób, ale właśnie bym to raczej nazwała wyzwaniem, a nie problemem. Trzeba zrobić wszystko w domu, nakarmić dzieci, przygotować posiłki, do tego wytłumaczyć lekcje, no bo to nie są materiały, które dzieci utrwalają wiadomości, tylko to są nowe partie materiału, które trzeba dziecku wytłumaczyć. Ząb jej boli. Uciekła do pokoju. Tak. To nie jest oczywiście sytuacja, której byśmy sobie życzyli, byśmy ją planowali. Natomiast dobrze ją wykorzystać też w taki właśnie sposób twórczy. To znaczy tak, siedzimy na kupie wszyscy w domu. Tak jak w tych żartach. No całkiem mili ludzie. Że my tych ludzi po prostu dobrze nie znamy, z którymi mieszkamy. Ja myślę, że to jest właśnie taka dobra okoliczność na to, żebyśmy mogli spokojnie usiąść, porozmawiać. No bo wiele osób na co dzień tak pędzi od zadania do zadania, że jakoś traci te najważniejsze rzeczy. A jak jest ze szkołą? Dostaliśmy wytyczne od każdego z nauczycieli, co danego dnia dzieci mają robić. O, zobacz, ale ma zadanie. O! Na cały dzień. Dziewczyno, padniesz. Do nocy. Drukujemy. Jak się pracuje w takich warunkach? No jest ciężko, bo to nie ma praktycznie czasu dla siebie. Nasza praca odchodzi na dalszy plan. Wiadomo, że dziecko nie robi tych lekcji tyle, ile by się działo w szkole, bo to się rozciąga w czasie. My właśnie w związku z tym, że jedno dziecko najmłodsze jest w edukacji domowej, to przeszliśmy jakby w ten etap płynnie. Mówi żona i mama Justyna Dębska. Ja bym radziła zorganizować spotkanie rodzinne, taką naradę rodzinną i zrobić po prostu taki plan dnia i wszyscy mają prawo głosu, ale żeby jednak jakiś plan powstał. To jest też doskonały czas na to, żeby dzieci wdrożyć w obowiązki domowe i żeby po prostu też na przykład w gotowanie, w sprzątanie, no bo dzieci chodzące do szkoły nie mają na to czasu, a teraz jest taki czas. Dzisiaj moja córka się uczyła gotować rosół, tak? I robiła wszystko, co jest do tego potrzebne. Na spacery wychodzicie? Wychodzimy wtedy, kiedy nikogo nie ma. Na osiedlu jest totalnie pusto po godzinie 17. Idziemy na hulajnogi z dala od tłumów, z dala od innych ludzi. Dobrze jest zadbać też o dzieci, ich kondycję psychiczną w tym okresie, bo dla nich to jest często rzecz, sytuacja w ogóle niezrozumiała i dobrze jest chwilę pomyśleć, jak można by dzieciom w sposób taki prosty, nieprzerażający, a jednak pokazujący wagę tego i trochę je też uspokoić i w taki sposób, żeby one mogły zrozumieć, co się dzieje. Tak. Jest dobrze? Praca zdalna i opieka nad dziećmi w domu, o tym Kuba Witkowski na własnej skórze. O relacjach rodzic-dziecko w trudnych sytuacjach będziemy mówić także w projekcie Tata tuż przed godziną 9. Audycja poranna. Zapraszamy do Trójki za 13 minut 7. Otwieram oczy, więcej nie mogę. Powykręcany, ledwo podnoszę głowę. Obiecał coś tobie i sobie. I tak przy pierwszej okazji znowu to zrobię. Nie mamy skrzydeł, by latać, a mimo tego to nasz cel. Nie chcemy wracać w tyle. Yeah. 71335, ale są też i tacy, którzy marzą, by być w domu i nie bać się o na przykład bankructwo, bo praca to być albo nie być. Pozdrawia kierowca, właściciel ciężarówki. Gorąco pozdrawia wszystkich rodziców spędzających ten czas właśnie z dziećmi, dbającymi właśnie rodziców o to edukację, zdalną naukę i o to, by dzieciaki były na bieżąco także z obowiązkami szkolnymi. Za 9 minut 7, jak zwykle o tej porze. Urywki z kalendarza. Środa, a zatem Filip Jaśler, pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Syn mi się urodził. Co prawda 21 lat temu, ale dokładnie 18 marca. Pocztówka wuja Filipa z domu. Bardzo poważnie podchodzę do zaleceń i wychodzę tylko na spacery z psem. Oczywiście zachowując 1,5 metra bezpiecznej odległości od psa. Siedzę w domu, okna już pomyte, święconka przygotowana, bo patrząc w kalendarz grupy Mozarta, rozpocząłem już Wielkanoc. A kto wie, może i weekend majowy. Mam sporo wolnego czasu, więc dużo ćwiczę na skrzypcach. Razem z internetowym zespołem, darmowe podkłady i akompaniamenty, grywamy sobie jazzowe standardy. Dziś 18 marca, początek majówki. Imieniny obchodzą Trofim, nie znam, i Krystian. Znam i bardzo szanuję. Solenizantom wszystkiego najlepszego. 18 marca 1596 roku król Zygmunt III Waza poszedł do doktora. Ten go zbadał, osłuchał i zaniepokojony kondycją władcy zalecił mu wiejskie powietrze. I tak stolica została przeniesiona z Krakowa do Warszawy. Taką wersję wydarzeń opowiedział mi mój przyjaciel z Galicji. Swoją drogą nie wychodźmy teraz z domu, ani na dwór, ani na pole. Przy drzwiach wejściowych trzymaj straż. Kredytu nie płać raty. Gdy papier w toalecie masz, toś bardzo jest bogaty. Ryż, makaron to na chleba, czegóż więcej nam potrzeba? Siedzenie w domu wcale nie musi być nudne, ale wydaje się nieprawdopodobne, że w jednej torbie ryżu jest 8976 ziarenek, a w drugiej 9003. Obie torebki tego samego producenta. Takie wyniki badań zamieścił w sieci anonimowy internauta. Za tydzień poinformuję Państwa, ile jest ziarenek cukru w jednym kilogramie. Na prawdziwych twardzieli czeka mąka. Seriale, książki, gra w Macao zjednoczą Ci rodzinę całą. Życząc Państwu odporności i cierpliwości, wracam do ćwiczenia na skrzypcach. Jeśli ta narodowa kwarantanna potrwa jeszcze trochę, poziomem mojej gry dogonię Stefana Grappellego. Cieszy się Marzanna, że trwa kwarantanna. No a właśnie w tym tygodniu, początek wiosny, jakoś tak przegapiłem, no z tym cukrem, mąką i zdaje się ryżem, jakoś tak redaktor Jaśler chyba nudzi się w domu, chyba. Fal nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Dotychczas każdy obejrzany film. We mnie problem jest na pewno we mnie. Nie doszukuj się go w sobie, w tobie wszystko jest okej. Może dasz się znać po tym, weź mnie znajdź potem. Dziś nie chcę popłynąć, bo chętnie złapać cię za rękę. Jeśli chcesz, wyrzucę każdy przeterminowany sos. Ha.